Ofert. Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 grudnia, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Najpóźniej pojutrze ogłoszone zostaną przepisy sanitarne wprowadzane na czas świąt. Z funkcjonariuszami i żołnierzami na granicy spotkał się szef rządu. Jest solą tej ziemi. Kopalnia w Wieliczce nagrodzona złotym medalem Gloria Artis. 13 250 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu minionej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 25 osób. W tym czasie liczba chorych, którzy wymagają leczenia w szpitalu, wzrosła o ponad 500, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Coraz więcej osób trafia do polskich szpitali. Mamy zajętych 22 778 łóżek. Także o 20 osób wzrosła liczba osób, które są podłączone do respiratora. To jest w tej chwili 1989 osób. To jest także duża liczba osób, które wymagają intensywnej terapii. Jutro albo pojutrze poznamy przepisy sanitarne wprowadzane na okres świąteczny i w związku z kolejną mutacją koronawirusa. Aktualne informacje dotyczące szczepień dostępne są na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Z funkcjonariuszami i żołnierzami pełniącymi służbę na polsko-białoruskiej granicy spotkał się dziś szef rządu. W rozmowie z samorządowcami z okolicznych gmin premier Mateusz Morawiecki powiedział, że wkrótce rozpocznie się budowa zapory. Jak przekazał premier, rząd kontynuuje akcję dyplomatyczną, której celem jest zablokowanie kanałów przerzutu migrantów na Białoruś. Dzisiaj podjęliśmy również szereg akcji dyplomatycznych i część migrantów już wraca na Bliski Wschód. Jest szansa na to, że reżim się cofnie. Ale co jest w głowie reżimu Łukaszenki i jego mocodawcy, sponsora z Kremla, tego oczywiście nie wiemy. Rozmowy z samorządowcami dotyczyły m.in. odbudowy dróg rozjeżdżonych przez ciężki sprzęt i wsparcia szpitali, do których trafiają migranci. Jak tylko nasi żołnierze, nasi funkcjonariusze natrafią po naszej stronie granicy na ludzi, którzy potrzebują pomocy, to oni trafiają do szpitali. Względnie ta pomoc jest im udzielana w różnych ośrodkach. W ośrodkach dla cudzoziemców przebywa obecnie ponad 1800 osób. To głównie obywatele Iraku. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. NATO musi przystosować się do nowych realiów i zagrożeń także poza tradycyjnymi militarnymi problemami, jak masowe migracje czy pandemie, napisał minister obrony narodowej w artykule opublikowanym na łamach amerykańskiego portalu Defense News. W tekście poświęconym przygotowywanej nowej koncepcji strategicznej sojuszu Mariusz Błaszczak argumentuje, że wojsko i NATO powinny mieć aktywniejszą rolę w zarządzaniu masową migracją, niesieniu pomocy w odpowiedzi na klęski żywiołowe czy w powstrzymywaniu rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Złoty medal Gloria Artis za zasługi w ochronie kultury i dziedzictwa narodowego otrzymało Muzeum Żub Krakowskich w Wieliczce. Odznaczenie podczas uroczystości 70-lecia istnienia instytucji wręczył wicepremier Piotr Gliński. Wielkie podziękowania przede wszystkim dla załogi, dla pracowników dyrekcji, ale także dla tych wszystkich pokoleń pracowników tej instytucji, którzy przez 70 lat o nią dbali i rozsławiali ją na cały świat, bo faktycznie Wieliczka jest znana na całym świecie. Dziękuję także obu kopalniom, Wieliczce przede wszystkim, bo współgospodarze, bo wiem, że są wspólne projekty i ta współpraca jest bardzo ważna. Muzeum Żub Krakowskich w Wieliczce, działające od 1951 roku, posiada ekspozycję na głębokości 135 metrów. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem drugi chodników w południowo-wschodniej Polsce wydał Instytut Meteorologii, mówi synoptyk Kamil Walczak. Lubelskie, podkarpackie, częściowo małopolskie, śląskie, także świętokrzyskie i południowa połowa województwa mazowieckiego. To są właśnie te tereny objęte tym ostrzeżeniem o oblodzeniu po tych opadach śniegu, deszczu ze śniegiem, a także lokalnie deszczu. Nastąpi spadek temperatury i zamarzanie mokrej nawierzchni drugich chodników, więc może być ślisko. Z kolei do północno-wschodniej Polski dotrze zimne arktyczne powietrze. W nocy może być tam nawet 10 stopni mrozu. Warmińsko-mazurskie, północ województwa podlaskiego, spadek temperatury nawet do minus 11 stopni. Możliwe, że też w województwie pomorskim, tam do około minus 10 może spaść temperatura. W nocy najcieplej będzie na południu kraju, do minus 2 stopni. W Niemczech Partia Zielonych zatwierdziła umowę koalicyjną z SPD i FDP. Tym samym usunięto ostatnią formalną przeszkodę na drodze ku utworzeniu rządu Olafa Scholza. Socjaldemokrata przejmie oficjalnie tekę kanclerza z rąk Angeli Merkel po środowym posiedzeniu Bundestagu. Za podpisaniem się pod umową koalicyjną zagłosowało około 86% członków Zielonych. Wcześniej podobny plebiscyt przeprowadzili partnerzy koalicyjni z SPD i FDP. W nowym rządzie desygnowanego kanclerza Olafa Scholza politycy Zielonych obejmą w sumie 5 ministerstw. Superministerstwem Gospodarki i Ochrony Klimatu pokieruje współprzewodniczący tej partii Hubert Habeck, który w środę odbierze także tekę wicekanclerza. 52-letni polityk należy do gorących wyznawców unijnego projektu klimatycznego Fit for 55, zawierającego główny dźwignię dekarbonizacji w Europie. Polityka gospodarcza Zielonych raczej nie zatrzyma galopującej inflacji, a jeśli będą oni forsować projekty socjalne równie intensywnie jak na szczeblach lokalnych, to podwyższeniu podatków nie zapobiegną nawet liberałowie z FDP. Tłumaczy jeden z czołowych niemieckich ekonomistów Hans-Werner Sinn. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Szefową niemieckiego MSZ będzie 40-letnia liderka Zielonych Annalena Baerbock. Jej ugrupowaniu przypadły też Ministerstwa Środowiska, Rolnictwa i Rodziny. Na koniec, w razie bezsenności i nie tylko, zaproszenie do Radiobooka. Dziś w ramach literackiego projektu Polskiego Radia kolejna premiera. Pies Baskervillów Artura Conan Doyle'a. Mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. To jeden z najlepszych kryminałów w historii świata, a czyta tegoroczny laureat Wielkiego Splendora Jarosław Gajewski. Nagranie pochodzi z 2007 roku. Sherlock Holmes, który wstawał zazwyczaj bardzo późno, chyba że nie kładł się wcale spać, co zdarzało mu się dosyć często, siedział właśnie przy śniadaniu. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na kanale na YouTubie i Facebooku. To był Serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Piłkarze Warty Poznań pechowcami 17. kolejki PKO Ekstraklasy. W ostatnim spotkaniu stracili 3 punkty w 4. minucie doliczonego czasu gry. Wtedy Wisła Kraków doprowadziła do remisu 1-1 na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim. Mówi trener Zielonych Dawid Szulczek. Taka jest niestety po prostu piłka nożna, taki jest sport. To był wyrównany mecz, natomiast jeżeli prowadzimy 1-0, jest 93. minuta, to ułamek koncentracji, trochę więcej jakości w utrzymaniu piłki, może trochę doświadczenia w tym momencie, kiedy jest praktycznie 60 sekund do końca spotkania, no bo nie możemy już pozwolić przeciwnikowi odbierać piłki w taki sposób, trzeba ją po prostu kopnąć na wolne pole i w tej końcówce starać się tą piłkę już utrzymać na połowie przeciwnika. Warta po dzisiejszym remisie opuściła ostatnie miejsce w tabeli, ale ma tyle samo. 12 punktów co ostatnia od dziś Łęczna, ale również Legia Warszawa i Brookbet Termalika nie ciecza. Trzeba przyznać, że zwłaszcza mistrzowie Polski w ciekawym położeniu. Premier League, Everton u siebie przed chwilą 2-1 wygrał z Arsenalem. De Toffis zwycięskiego gola strzelili w 2 minucie doliczonego czasu gry. Ze spraw siatkarskich ciągle trwa spotkanie w Warszawie. Nic dziwnego, skoro projekt przegrał pierwszy set z Aluronem Wartą Zawiercie 31-33. W drugim zwyciężył do 23, w trzecim do 19. Trwa czwarta partia, która jak wiadomo wcale nie musi być ostatnią. W Tauron Lidze o zwycięstwie właśnie zdecydował tiebreak. Pałac Bydgoszcz na własnych śmieciach 3-2 wygrał z MKS-em Kalisz. Pod koszem 7 porażka w 8 kolejce Ligi VTB za Stalu Zielona Góra. Ekipa z Lubuskiego 72-83 uległa w Rosji Parmie Perm. W kraju potwierdziły się przypuszczenia, że przynajmniej do turniejów na antypodach, w tym do Australian Open, Igę Świątek będzie przygotowywał Tomasz Wiktorowski. Były trener Agnieszki Radwańskiej czasowo ma zastąpić zwolnionego Piotra Sierzputowskiego. A propos Australian Open, na pewno na turnieju w Melbourne nie zobaczymy Bianki Andreescu. Kanadyjka robi sobie przerwę od rywalizacji o stawkę, powodem problemy mentalne. Zaś Biały Dom ustami rzeczniczki prezydenta Joe Bidena, Jen Psaki, poinformował, że dyplomatycznie zbojkotuje zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie ze względu na mające miejsce w Xinjiangu ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości. Co oczywiste, stosunki amerykańsko-chińskie staną się przez to tylko bardziej napięte. Polityka czasami zagląda i do świata sportu. Tu stawiamy kropkę. Pierwszy serwis sportowy jutro po 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A słonecznie jutro w północnej Polsce. W Karpatach może spaść do 3 cm śniegu. Najchłodniej na północnym wschodzie do minus 9 stopni. Najcieplej na południu i południowym zachodzie około zera. Trójka. Program trzeci. Lubimy w morzu łez utożsamiać ból z drogą. Zaklinam los, jak ziemię mrok, co los. W marzeniach brodzić biernie, niewiadomą mieć przed sobą. Zaklinam los, jak ziemię mrok, co noc. Gdy nad nami ciemne chmury, gdy nad nami omen. Zaklinam los, jak ziemię mrok, co noc. W nas siedzi rozum, który zawsze z sercem walczy, warczy szczerze kły. Zaklinam los, jak ziemię mrok, co noc. Najpierw ciemność, potem nały blask. Co za nami pozostanie w nas? Wieje samotny wiatr, zapewne zimne źródło ma. Najpierw słońce, potem deszcz, niepewna przyszłość budzi dreszcz. Tylko w jedną stronę płynie czas, nie ma się czego bać. Jak po burzy ciepły promień przemija się przez chmury. Nowy smak, smutku brak naświetla świat, który nabiera nowych barw i w końcu niesie nas do góry. Wysoko tak, że dajesz znak, by runęły mury. Jak po burzy ciepły promień przebija się przez chmury. Nowy smak, smutku brak naświetla świat, który nabiera nowych barw i w końcu niesie nas do góry. Wysoko tak, że daje znak, by runęły mury. Choć czasem braknie sił, o prawdę warto walczyć do końca. Brodzimy w morzu dni, nim zachód połknie ten. Odwróćmy twarz w stronę słońca. Najpierw ciemność, potem nały blask. Co za nami pozostanie w nas? Wieje samotny wiatr, zapewne zimne źródło ma. Najpierw słońce, potem deszcz. Niepewna przyszłość budzi dreszcz. Tylko w jedną stronę płynie czas, nie ma się czego bać. Jak po burzy ciepły promień przebija się przez chmury. Nowy smak, smutku brak naświetla świat, który nabiera nowych barw i w końcu niesie nas do góry. Wysoko tak, że daj znak, by runęły. Burzy ciepły promień przebija się przez chmury. Nowy smak, smutku brak naświetla świat, który nabiera nowy barw w końcu niesie nas do góry. Wysoko tak, że daje znak, by runęły mury. Dobry wieczór Państwu, z tej strony Mateusz Krautwurst. Serdeczne dźwięki rozpoczęły się od utworu pod tytułem Zaklinam los, który świętuje dziś trzecią rocznicę od daty publikacji, a moim i Państwa gościem będzie dziewczyna, która przeczy teorii, że Przester jest zarezerwowany dla gitarzystów. Kto to taki? Dowiedzą się Państwo po pierwszej piosence. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zabrzmiał utwór pod tytułem Nie wiem jak na imię mam, a pytanie, czy mój gość i państwa gość Jagoda Kret pamięta jak ma na imię? Coś tam było, coś tam na J, ja, J.K. J, Malina, Borówka, Jagoda. Bardzo mi miło, witam państwa. Czy posiadasz ksywy wykorzystywane w życiu prywatnym bądź na scenie, czy nie zdarzyło się jeszcze? W życiu prywatnym miałam kilka ksywek, które do mnie przylgnęły. Jakoś tak się zdarzyło, że w sumie na scenie już zdecydowałam się, że będę występować pod swoim imieniem i nazwiskiem. To i tak jest już całkiem trochę dziwne, że mam na imię Jagoda, na nazwisko Kret, więc niektórzy myślą, że jest to pseudonim. Natomiast w życiu prywatnym mówią na mnie na przykład. Często się zdarza, że mówią Jago. Nic szczególnie tutaj wyrafinowanego. No tutaj właśnie. Szybki hashtag. Zrezygnowałam. A może kiedyś pojawi się pod takim pseudonimem, nic nie wiadomo. No właśnie. Ciekawe, czy to będzie taka muzea, jaką proponujesz teraz, czy zupełnie inna. To, o czym mówiłem wcześniej, czyli jeszcze przed piosenką, czyli ten przesterw w wokalu, no to jest taka charakterystyczna rzecz. I chciałbym zapytać, czy po prostu nie boli cię od tego gardło? Czy to jest tak, że to jest naturalne? Czy musisz po koncercie odpocząć za dwa dni? Na szczęście tak mnie tutaj siły wyższe ukształtowały tak. że nie mam z tym większego problemu. Wręcz, nie wiem, może też robię błąd, ale niestety nie rozśpiewuję się przed koncertami. Okay. Raczej nie stosuję takich patentów. Na szczęście tutaj jeszcze nie dało mi jakoś specjalnie popalić. Nie dało mi moje struny popalić, więc cieszę się po prostu. Jest to taki mój mały dar. No to bardzo ciekawy dar. Zabiorę dzisiaj państwa do utworów, które pochodzą z pierwszej płyty Jagody, której tytuł też jest osobliwy. Pewnie się kryje za tym jakieś wytłumaczenie. Tak, jest dość taki tajemniczy, bym mogła powiedzieć. Płyta nazywa się O samym braku stabilności. Jest to ciekawa sprawa, bo to jest tytuł pierwszego utworu, do którego napisałam tekst. Właściwie zdecydowałam się do tego, żeby wykorzystać ten tekst. Kiedyś pamiętam, że w nocy przyszło mi właśnie takie sformułowanie o samym braku stabilności. Mówię, kurczę, muszę to zapisać. No i zapisałam. Z tym numerem też tak trochę miałam, że raz miało być na płycie, raz go nie miało być. Tak się to wszystko przeplatało. No ale finalnie jest również na płycie i ten tytuł był dla mnie taką fajną klamrą, żeby tutaj właśnie podsumować to zawartość tego krążka. O samym braku stabilności. No cóż, myślę, że to też trochę mówi jednak samo przez siebie, że te utwory, które są na albumie, tam wpakowałam mnóstwo energii i emocji. Ja też jestem takim bardzo wrażliwcem, więc czasem ciężko mi się poruszać w tym zewnętrznym świecie. O samym braku stabilności miało się nie znaleźć na płycie i nawet jak rozmawialiśmy wcześniej, to nie miało znaleźć się w tej audycji, ale może skoro znalazło się na płycie, to zabierzemy państwa do tego braku stabilności. Super. Tutaj świat nas nie zastanie. Zanosimy się od krzyku, karmimy się strachem. Powietrze jest ciężkie od ilości słów. Powietrze jest ciężkie od ilości słów. Tutaj świat nas nie zastanie. Zanosimy się od płaczu, lamentujemy. Powietrze jest ciężkie od ilości słów. Powietrze jest ciężkie od ilości słów. Ktoś nas przyuważył, a każde pytanie Jagoda Kret jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zabrzmiał utwór o samym braku stabilności, który zapowiadał album, który ukazał się. Dokładnie. Mamy już premierę, jest już, tak, jest już dostępne do odsłuchania moje pierwsze muzyczne dziecko. Trochę to trwało. Mm. Na szczęście już domknęłam ten etap i zabieram się za następny. No, trzeba czekać na dobre rzeczy, a jeżeli Państwo czekają na jego dekret na żywo, to już jutro w warszawskiej Stodole koncert i jeszcze może jest szansa się tam zmieścić. Proszę sprawdzać, wszystko jest dostępne w internecie, a myślę, że jak ktoś z Państwa znajdzie jego dekret w social mediach, to na pewno odpowie na każdą wiadomość. O, to bardzo miłe, co mówisz. Ale tak, bardzo serdecznie Państwa zapraszam na ten koncert. No, to będzie dla mnie na pewno, dla mnie przede wszystkim, mm-hmm, jest to niesamowite wydarzenie, bo też to miejsce, prawda? Stodoła, legendarny klub, tam tak, występują wielcy artyści, więc no jest to wielkie wyróżnienie dla mnie. I kiedyś miałam też okazję występować tam akurat w roli supportu przed Darią Zawiałą. Mhm. Pamiętam, jakie to było dla mnie przeżycie. Tam 1800 chyba osób. Tak. Pierwsze zderzenie w ogóle z publiczności, z moją autorską twórczością, więc no, to była super sytuacja. A to był moment, który właśnie pozwolił ci rozwinąć skrzydła, czy ciężej nad sobą pracować, ten odbiór ludzi z wtedy, pamiętasz to? Pamiętam, nie, to dla mnie był jakiś totalny kosmos, pamiętam, że totalnie mi to dało kopniaka do dalszej pracy i jakoś tak poczułam, że ta droga, choć trudna i wymagająca, to jest to najpiękniejsza droga, którą chciałabym podążać, ta droga z autorską muzyką. Szanowni Państwo, jak zobaczą Państwo jego dekret na scenie, to z pewnością i ona, i towarzyszący jej muzycy myślą, to nasze miejsce. Zaprowadź mnie w to nasze miejsce o północy, przyjdę dziś przez ulice galaktycznych miast pokryjomu wprost do domu. Oddalam się i wracam. Chcę znowu być w tym naszym miejscu i grzechy zmyć, swobodni dalej biec. Chcę zmysłom nadać głębszy sens i znów narodzić się o północy. Przyjdę, by odwiedzić znów to nasze miejsce. Przyznać, jak odsłania mnie twój strach, jak oczekiwań ziemia licha, drgania wprawia ciała twa. Zmysłom nadać głębszy sens. Dobry wieczór, z tej strony Mateusz Krautwurst. Serdeczne dźwięki trwają, a moim i Państwa gościem jest Jagoda Kret. Tak jest. Brak stabilności, tytułowy utwór z Twojej debiutanckiej, autorskiej płyty, dotyczy tego braku stabilności po stronie emocji, czy po stronie pewności pracy w życiu muzyka, czy w tym kapitalistycznym, konsumpcyjnym świecie finansów, gdzie byś położyła nacisk? Znaczy tak, myślę, że ta interpretacja zależy od człowieka, więc też jestem ciekawa, w jaki sposób ludzie to będą interpretować. Natomiast ja, pisząc ten utwór, miałam przede wszystkim tutaj w głowie tą właśnie ten brak stabilności w relacji międzyludzkiej, tak prost mówiąc, w relacji partnerskiej, gdzie czuć jakieś takie wypalenie, gdzie dwojga ludzi wcześniej sobie bliskich zaczynają mówić w totalnie różnych dla siebie językach i po prostu tutaj wysypuje się szereg nieporozumień i po prostu czasem warto przedrzeć się przez tą właśnie ten brak stabilności, żeby stanąć na tym twardym gruncie i szczerze po prostu sam przed sobą oraz przed tym drugim człowiekiem zdobyć się po prostu na szczerość. Okej. No i teraz pytanie, czy ta szczerość prowadzi do stabilności związku, czy do rozpadu? No właśnie. Jesteśmy gotowi na szczerość jako ludzie? No właśnie, jeżeli w związku nie jesteśmy gotowi na szczerość, no to chyba lepiej, żebyśmy się jednak rozeszli. Natomiast jeżeli się pokona ten próg, no to za tymi drzwiami może czekać wiele pięknych momentów i chwil i również to się przyczynia do rozwoju takiego osobistego, myślę. No okej, a jak spotka nas ten rozwój i przejdziemy przez te szeroko otwarte drzwi szczerości, no to może nastąpić taki moment, gdy będziemy rozmawiać o miłości. Ach, tak jest. Pokoju za smużonym rok. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zabrzmiał utwór pod tytułem Będziemy rozmawiać o miłości i było to nagranie na żywo, szanowni państwo, ze studia Black Kiss Records w Warszawie, a główną dowodzącą tego okrętu jest Jagoda Kret. Witam ponownie. O miłości rozmawia się łatwo, czy właśnie jest to taki temat, że no, czekamy na odpowiedni moment w początkowej relacji, czy w rodzinie o tym się rozmawia łatwo, jak myślisz? Oj, w naszym kraju? Bo piosenek o miłości jest naprawdę bardzo dużo. Każdy z nas lubi to uczucie, kiedy jesteśmy zakochani. Natomiast zakochanie, a miłość taka już powiedzmy dojrzała, okay. to są dwie różne sprawy na pewno. Myślę, że w przypadku tej piosenki jakby pisząc tekst miałam przed oczami sytuację, w której osoba A ma jakby trochę się zakleszcza we własnych myślach, nie do końca chce się sama przed sobą przyznać, że no, w jakimś momencie mogła tutaj troszeczkę pip. Więc finalnie jakby jeżeli chce ratować tą relację, no to zdobywa się właśnie na to, żeby rozmawiać o tej miłości, ale również o tej miłości do siebie. Czy miłość do muzyki może również powodować takie negatywne efekty, to znaczy poczucie odrzucenia, niespełnienia, nieodwzajemnienia. Okay. Nie boisz się, że gdzieś w życiu czeka na nas, zajmujących się muzyką, taki moment, gdzie ona powie, słuchaj, no było nam fajnie razem, ale od dziś musimy iść w różne strony. No, to jest taki temat, który mam teraz mocno na tapecie, więc jestem totalnie w temacie. Myślę sobie tak, że nie chciałabym dopuścić do takiego momentu. Póki jeszcze starczy mi sił, to będę robić wszystko, żeby realizować się na tej ścieżce. Wiadomo też, życie różne pisze scenariusze i nie zawsze układa nam się tak, jakbyśmy chcieli. Też muzyka się też, nawet nie sama muzyka, co promowanie tej muzyki i generalnie funkcjonowanie na tym rynku muzycznym też się troszkę zmieniło. Czasem sobie myślę, że szkoda, że się nie urodziłam w latach 60. Dokładnie. Tak? Kiedy to trochę inaczej działało. Trzeba naprawdę włożyć kupę, brzydko mówiąc, pracy, żeby sobie wydreptać tą ścieżkę. Chyba, że jesteś jakimś totalnym szczęściarzem i znajdzie się ktoś, kto cię wywinduje na piedestał. No tak. Natomiast myślę, że większość z nas mierzy się z podobnymi tutaj problemami i trzeba naprawdę włożyć masę pracy, masę energii, ale też znaleźć się czasami w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, co też jest teraz trochę utrudnione, bo tych spotkań takich jest jakaś taka też mniejsze pole do, nie wiem, może pozyskiwania jakichś kontaktów, bo no się tak, chyba... Jesteśmy troszkę pozamykani. Tak. Ale te czasy się, myślę, skończą. Mam nadzieję, już trochę na to czekam. Tak. Także jest kilka czynników, czasem sam talent, no, jak wiesz, bo jest też mnóstwo właśnie artystów, którzy, wokalistów, którzy śpiewają, ale jakby to jest zdecydowanie za mało. No tak to jest z muzyką, że nie zawsze jest wierną kochanką, ale jak jest, jak rozbrzmiewa, no to, szanowni państwo, ciarki na barki. Śmiertelny cios i dym. Jagoda Kret jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Poza solową karierą, poza występami w telewizji, bo również masz to na koncie i udział w The Voice of Poland, pracujesz w innym wcieleniu. W innym wcieleniu, ale jednak za tego życia masz też kontakt z innymi artystami, z muzykami, znasz środowisko, a bywa też, że na przykład Bartek Królik dzwoni i mówi: słuchaj, bez ciebie to się nie uda. Potrzebuję wsparcia wokalnego. No, może nie użył takich słów, ale tak, okay. No jak Bartek się do mnie odezwał, no to miał takie: wow, co, jak to? Przecież go znałam i przecież słuchałam. Pan od muzyki. Dokładnie. No. I też słuchałam za dzieciaka Sea Stars i kochałam. Tak. I teraz to się dzieje, więc... Jeżeli nas Bartek słyszy, to nie znaczy, że on jest stary, tak, tylko tak. Doświadczony. Tak, tak, tutaj trzeba to podkreślić. Więc no totalnie się ucieszyłam i super sprawa, bo zdobyłam też doświadczenia, którego wcześniej jakby nie miałam, ponieważ tutaj uczę się pracować w zespole, w innym projekcie niż mój, więc tak. To też jest, jestem trochę na innej pozycji, więc czasem sobie podpatrzę też pewne triki. No jest to naprawdę masa fajnej nauki. Masz tam też trochę wolności, prawda? Tak. Są konkretne partie, ale wydaje mi się, że jest więcej wolności niż w takim standardowym zespole, gdzie trzeba ten backing vocal tak, dołożyć. Chociaż Bartek też jest, wiesz, jest perfekcjonistą, więc też lubi mieć poukładane. Aczkolwiek no, ja z kolei jestem totalnie lekkim duchem i czasem na koncertach, jak się pojawiają emocje, no to zdarzy mi się tutaj zaśpiewać troszeczkę inaczej niż jest to zaklęte na albumie. No to ja zabiorę Państwa do nagrania, które przywołała właśnie Jagoda Kret, które lubi, które również wykonywała koncertowo z Bartkiem, utwór pod tytułem Chodź. To palcem nie ruszę. Wszyscy mówili, zdolny siebie uczeń. Lecz pójdziesz kopać doły, jak się nie będziesz uczył. Ja lubię życie na luzie. Wielki apetyt mam tylko na muzę. Tu dotknę strun, tak dmuchnę na róże. Tak głośno, a się wszyscy święci cieszą na górze. Bo to jest ta noc, kochanie. A ty do mnie chodź, zanim jasny świt dostanie. A ty do mnie chodź, bo to jest ta noc, kochanie. A ty do mnie chodź, jutro niech tak będzie dalej. Na parkie człowieka. Niech se nie myśli i niech nie zwleka. Bo życie jest za krótkie, żeby ciągle narzekać. Bo to jest ta noc, kochanie. A ty do mnie chodź, zanim jasny świt dostanie. A ty do mnie chodź, bo to jest ta noc, kochanie. Będzie dalej, a ty do mnie chodź, bo to jest ta noc, kochanie. A ty do mnie chodź, zanim jasny świt nastanie. A ty do mnie chodź, co to jest za noc, kochanie. A ty do mnie chodź, jutro niech tak będzie dalej. Jagoda Kret jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Umiesz pływać? Umiem. A lubisz? Lubię bardzo. No, jest to jedna z niewielu dziedzin sportu, które mi, powiedzmy, wychodzi. A w takim razie wolisz pływać w takich akwenach zamkniętych i bezpiecznych, czy rzekach? Dawno nie pływałam, więc ciężko mi, wiesz, wskazać, ale myślę, że tu i tu jest fajnie, chociaż fajniej na pewno na otwartej przestrzeni. No wiesz, co jest najbardziej stresujące w pływaniu w rzece? Co? No, że może się pojawić wodospad. No tak, to byłoby całkiem niebezpieczne. No tak, no niebezpieczny jest też ale wodospad. Uwielbiam te nawiązania, to jest po prostu genialne złoto. No, bardzo dziękuję. Myślę, że mam nadzieję, że Państwu również to się podoba. A wodospad, o którym ja myślę, no to z kolei jest taki zestaw kropel międzyludzkich, które się wytwarzają nieczęsto między osobami o oczywiście bardzo podobnych inspiracjach, ale jednak różnej wrażliwości. I zabiorę Państwa takiego nagrania na żywo. No, to jest niebezpieczne tylko dlatego, że jak ktoś nie bardzo umie, no to na żywo wszystko wychodzi. Ale jak ktoś umie, no to też słychać o wiele więcej. Nie mów nic, weź co twoje, idź. Zgubiłeś swój ciepły dom. Ciało pali strach, spala każdą z warstw niemocy. Znów topię się. Nie mogę czekać już i nasłuchiwać kroków. Odchodząc zetrzyj każdy ślad, zasłonię tylko oczy. Nastąpił rozpad, jak wodospad, spadamy na sam dół. Rozpad, jak wodospad, rozrywa na pół. Rozpad, jak wodospad, ciągnie czasu szmat. Rozpad, spadamy na dobrze z tym, a w nocy nie będziesz spał. Echo stale trwi, burzy każdy z dni spod stóp, usuwa grunt. Łapać wtedy, gdy ciało pod napięciem, do zakleszczonych rąk zakradło się powietrze. Nastąpił rozpad, spadamy na sam dół. Rozpad, jak wodospad, rozrywa na pół. ciągnie czasu szmat. Rozpad jak wodospad, spadamy na sam dół. Teraz musisz iść. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jagoda Kret jest, była, no, jeszcze jest moimi państwa gościem. Jeszcze nigdzie nie wychodzę. Jeszcze nie, ale to ostatni raz, kiedy ja się mogę przywitać. Jasne. Płyta jest dostępna. To jest bardzo ważna informacja. Tak, jest dostępna. W końcu. Czy wydanie płyty to jest taki moment, w którym ty jako artysta czujesz, uff, w końcu. Myślałem, że to się nigdy nie wydarzy. Czy typu, jej, zaczynamy. To jest kropka? Czy średnik? Czy pytajnik, czy krzyknik? No tak, jak to odbierać? Ja na pewno bardzo się cieszę z tego powodu, że ta płyta wyszła przed moją 30. To jest naprawdę coś, co mnie niesamowicie cieszy. Ale miałaś takie założenie tak, sprzed lat? Znaczy, też ja mam coś takiego w sobie, że tak zazdroszczę ludziom, że tak wcześnie zaczynają tą przygodę. Wiem, że to zawsze tyle trwa, jakby praca nad płytą i tak dalej, to są niekiedy lata pracy do tego momentu, kiedy ona finalnie wychodzi. Ja się może trochę za późno ocknęłam, tak sobie czasem to wypominam, ale z drugiej strony myślę sobie, że nie chciałabym też tego żałować, że wcześniej nie udało mi się tego zrobić, bo może gdyby ktoś się po drodze pojawił, kto wyciągnąłby do mnie dłoń i chciał mnie ulepić na swój kształt, no to może nie udałoby mi się dotrzeć do tego, kim muzycznie się czuję. No tak, więc to jest zawsze ten zakład z losem. Czy warto byłoby się cofnąć w czasie i to zmienić? No bo dziś jesteś dojrzała emocjonalnie i oferujesz to, czego jesteś pewna. Tak, I pod czym się podpisujesz, wiesz, bez problemu. Tak, no to na pewno. A też pewnie były momenty, w których można było podpisać niekorzystny kontrakt i śpiewać piosenki, których się nie lubi. Właśnie powiem ci, że w moim przypadku jakoś to się, nie wiem, czy los mnie chronił po prostu przed tym, żeby nikt się tutaj nie chciał wejść do tego mojego muzycznego pokoju, więc nie miałam też chyba do końca takich dylematów. Wiadomo, były jakieś takie pojedyncze sytuacje, one finalnie też nie były jakoś takie bardziej poważne. Nie rzutowały. Nie miałam też właśnie rozmów z wytwórniami. Dopiero w przypadku wypuszczenia live sesji, gdzie też się kompletnie jakby nie spodziewałam tego, co się tam dalej może wydarzyć. Zrobiłam to totalnie tak po prostu, bo poczułam, że chcę to zrobić, chcę się przedstawić muzycznie i skorzystać z tego internetowego pola. I wtedy odezwał się do mnie właśnie Kajak z propozycją wzięcia udziału w projekcie My Name is New. Także no ciekawe, że przy tej już mojej takiej odsłonie pełnej ktoś się tym zainteresował. No być może nie wiem, może bym się nie sprawdziła wcześniej właśnie w roli takiego wykonawcy, gdzie ktoś by mi... Ja też, też, żeby była jasność, też podejmowałam różne próby, gdzie to wychodziło jakby pod moim szyldem, ale jakby to były jakieś takie eksperymenty, gdzie ktoś na przykład mi pisał tekst, muzę też ktoś inny robił, melodię wymyślał i ja w to wchodziłam. Natomiast kurczę, tak po czasie myślę, że fajnie jest śpiewać swoje teksty. No tak, oczywiście. Fajnie też jest hip-hopowo. Interpretować... dokładnie. Fajnie też jest interpretować... utwory innych artystów, ale tak sobie myślę, że fajnie jest opowiadać swoje historie. Czyli jesteś artystką swoimi słowami. Niezależną. No tak mówią. Okay. Chyba tak jest. Nie? No to fajnie. Minęło trochę czasu, ale jest tu i teraz, a tu i teraz, no to nic nie musisz. To nie musisz nic. No tak. Moją gościnią, ale też państwa gościem była Jagoda Kret. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, było przemiło. Życzę państwu dobrej nocy, a już tak, na sam koniec piękne dźwięki. Tu nie musisz nic, Jagody Kret. Zwyczajni w tej ciszy my widzę cię, ty widzisz mnie. W tej ciszy znika czas. Powiedz, powiedz, jak się masz. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się...